Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 listopada, Marcin Łukowski. Dzień dobry. Ósma minęła. Zapraszam na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Za godzinę posłowie wrócą do pracy w komisji nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczorajsze obrady zakończyły się w nocy. Doniesienia o molestowaniu i gwałtach w Polskim Związku Kolarskim pogrążają federację. Jest też doniesienie do prokuratury. Biało zrobiło się albo zrobi w wielu miejscach Polski. Jednak pokrywa się wytworzy, będzie jej śniegu przybywać. Ale zima nie rozgości się na dług. Skarga nadzwyczajna. Między innymi ten punkt w prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym znalazł się w centrum uwagi Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wczorajsze posiedzenie zakończyło się po 16 godzinach. Dalsza dyskusja za godzinę. A zgodnie z projektem ustawy skargę nadzwyczajną można by wnosić od wyroków naruszających zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji. Poseł Borys Budka z PO pytał, czy nie będzie konfliktu decyzji sądu na podstawie nowego przepisu i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej samej sprawie. Możemy mieć takie równoległe procesy. Co więcej, według mnie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego to tak naprawdę powinniśmy mieć do czynienia ze wznowieniem postępowania, a nie ze skargą nadzwyczajną. A minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta wyjaśniał, że takie przypadki nie będą miały miejsca. To jest uzupełnienie pewnej luki systemowej i jest też inna perspektywa. Z perspektywy jednak skargi konstytucyjnej, która odnosi się do kwestii normatywnych, tak, a z perspektywy prawomocnego orzeczenia i tego innego kontekstu, który tutaj ma miejsce w przypadku skargi nadzwyczajnej. Ale posłowie opozycji proponowali zwrócenie się do Komisji Ustawodawczej o wydanie opinii o zgodności z konstytucją tego przepisu. A chcieli też zaproszenia na posiedzenie Komisji Ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego. Oba wnioski przepadły w głosowaniu. Do prokuratury regionalnej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie w związku z nieprawidłowościami w Polskim Związku Kolarskim. Sprawę nadzoruje prokuratura krajowa. To po doniesieniach o molestowaniu i gwałtach. A minister sportu Witold Bańka zażądał od prezesa i członków zarządu rezygnacji z pełnionych funkcji. Zagroził wnioskiem do sądu o wprowadzenie zarządu komisarycznego. Pełniący od kilku tygodni obowiązki dyrektora sportowego PZKOL-u Jacek Kasprzak jest bardzo rozgoryczony rozwojem sytuacji. No nie ukrywam, rozważam też rezygnację, jak dalej tak pójdzie. A wskutek między innymi rezygnacji sponsorów, a co za tym idzie kłopotów finansowych, w związku kolarze torowi nie będą mogli w spokoju przygotowywać się do Mistrzostw Świata, które zaplanowane są na przełom lutego i marca. We wtorek Kasprzak poinformował, że drużyna torowców jedzie na kredyt na najbliższy Puchar Świata, który w ten weekend odbędzie się w kanadyjskim Milton. A w środę z członkostwa w zarządzie zrezygnowali Adam Wadecki, Tadeusz Jasionek, Piotr Kosmale i Franciszek Harbarcewicz. Dwa dni wcześniej uczynił to Marek Kosicki. Członkami zarządu pozostają Rafał Jurkowlaniec, Lucjusz Wasilewski, Arkadiusz Jałowski i prezes Dariusz Banaszek. Śnieg sypie w stolicy i MGW ostrzega, że opady w centralnej i południowej Polsce będą spore. W całym kraju temperatury będą zbliżone do zera i lekko powyżej zera, poza terenami podgórskimi, bo tam jednak już będzie lekki mróz. I w związku z tymi dodatnimi temperaturami i intensywnymi opadami śniegu jednak pokrywa się wytworzy, będzie śniegu przybywać. Synoptyk Małgorzata Tomczuk uspokaja, zima nie zostanie na dług. Dużo się będzie działo, nie będzie to przyjemna pogoda, ale trudno jeszcze mówić, że to już będzie taka zima na dobre. Od środy bardzo możliwe, że przyjdzie ocieplenie i już będą temperatury dodatnie w dzień i w nocy. Padać nie będzie jedynie na północnym zachodzie, wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i w zachodniej części Wielkopolski. Nasza redakcyjna koleżanka, redagująca i prezentująca serwisy Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska ze złotym mikrofonem. W czasie uroczystej gali w studiu imienia Witolda Lutosławskiego dziękowała kapitule słuchaczom, mężowi i bratu. Bohdanowi Maliborskiemu za to, że gdy pojawiło się ogłoszenie o naborze do serwisów Trójki, a ja nie miałam śmiałości zatelefonować, bo przyjęcie do pracy w Trójce wydawało mi się po prostu nieprawdopodobne i nieosiągalne, zrobił to za mnie i tak zaczęła się moja przygoda z Trójką i z radiem. Honorowy złoty mikrofon odebrał aktor, literat, kompozytor i pianista Leszek Długosz, a prezes Polskiego Radia Jacek Sobala mówił, że dla niego osobiście ze wszystkich ludzi mieszkających w Krakowie Leszek Długosz jest najważniejszy. Ja jestem ogromnie zaszczycony i wzruszony, że mogę w imieniu Polskiego Radia wyrazić ten hołd i nisko w pas się kłaniam Twojemu talentowi, temu wszystkiemu, co dla polskiej kultury robisz cały czas. nieco zrobiłeś, żebyśmy się dobrze rozumieli. Bardzo uprzejmie w imieniu słuchaczy Polskiego Radia proszę o więcej, proszę o jeszcze. Złotymi mikrofonami uhonorowano także dyrektor czwórki Hannę Dołęgowską, Magdalenę Łoś-Komarnicką z dwójki, Małgorzatę Raduchę z jedynki i reżysera dźwięku Macieja Kuberę. Od 1995 roku Polskie Radio przyznaje też diamentowy mikrofon, który honoruje wielkich twórców radiowych. Po raz pierwszy nagrodę wręczono z okazji 70-lecia Polskiego Radia. Wśród wyróżnionych są m.in. Jan Nowak-Jeziorański, Irena Kwiatkowska czy Lucjan Kdryński. To był serwis Trójki. Śniegu za oknem przebywanie. A ten pan to pługiem, tak? Jest mistrzem? Tak, ja mistrzem jeżdżą w pługosolarkach. Zastanawiałem się, jak Kubica by sobie radził. To chyba nie są te konkurencje. Śniegu nie? Przybył też Adam Malecki. W piłkarskim Pucharze Polski poznaliśmy półfinalistów o wielki finał na Stadionie Narodowym, który zostanie rozegrany 2 maja. Zagrają w dwumeczu Górnik Zabrze z Legią Warszawa, czyli lider i wicelider Ekstraklasy, oraz Korona Kielce, czyli trzecia drużyna w tabeli, z broniącą trofeum Arką Gdynia. We wczorajszych meczach Arka zremisowała 1-1 z Chrobrem Głogów. W pierwszym meczu było 2-0, a Korona wyeliminowała Zagłębie, wygrywając 1-0 w Lubinie i 2-0 wczoraj w Kielcach. Na ławce trenerskiej Zagłębia zadebiutował Mariusz Lewandowski. Jakie były wrażenia byłego reprezentanta Polski, który z Szachtarem Donieck zdobywał przecież Puchar UEFA? Na pewno nieudany debiut, ale nie patrzę z takich perspektyw, patrzę na przyszłość. Jak zespół widzę, pozytywy bardzo w tym nieudanym dla nas meczu. Zespół się starał, z tego jestem zadowolony, stwarzał sobie sytuację za bardzo, żeśmy chcieli. Po raz kolejny nie ustrzegliśmy się błędu przy stałym fragmencie gry. To jest duża bolączka, na którą będziemy pracować. Ja jestem bardzo dobrej myśli, bo potencjał w zespole jest, nad tym trzeba pracować i iść do przodu. Do przodu skutecznie podążają piłkarze Barcelony. Awansowali do 1/8 finału Pucharu Króla, po tym jak bez problemu wyeliminowali trzecioligową Mursję. W Anglii to Manchester City trzyma się mocno. Znowu wygrał, tym razem 2-1 z Southampton i pewnie prowadzi w tabeli Premier League. Wygrał także Liverpool, Chelsea, Everton i Arsenal. 8 punktów do The Citizens straci Manchester United, który czeka na powrót do gry na pełnych obrotach Zlatana Ibrahimowicza. Szwed 7 miesięcy temu przeszedł operację kolana, a teraz czeka go kolejny zabieg. Tym razem nosa. Zlatan podda się zabiegowi w klinice chirurgii plastycznej w Stambule. Nie chodzi jednak o względy estetyczne, lecz o ułatwienie Ibrze oddychania. Oddech wstrzymali kibice Roberta Kubicy, którzy czekają na jego powrót do Formuły 1 i na decyzję Williamsa. Polak wczoraj zakończył jazdę w Abu Zabi, gdzie przez 2 dni testował tegoroczny bolid i przede wszystkim opony na przyszły sezon. Przy okazji Kubica wykręcił 7 czas, był najszybszy z testujących kierowców zespołu z Grove i może czekać spokojnie na decyzję. Może 7 grudnia się doczeka. Wówczas będzie obchodził 33. urodziny. Później, bo 17 lutego będzie świętował Marcin Gortat. On spełnia marzenia, występując w koszykarskiej lidze NBA. Dziś grał przez 21 minut w barwach Washington Wizards przeciwko Philadelphia 76ers. Czarodzieje przegrali 113-118 i była to ich 10. porażka w sezonie przy 11 zwycięstwach. Tak sobie wyobrażam jeszcze tego Roberta Kubicę za kierownicą pługosolarki. Pan mistrz mówił, że tempo przelotowe to takie 30 km na godzinę. On by tam oszalał. Chyba tak. By go rozniosło. Chociaż podobno z tymi samochodami turystycznymi, czy też jeżdżąc normalnie na co dzień, Robert Kubica jeździ bardzo powoli. Naprawdę? Tak. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo ważne jest, jak mówi pan policjant zawsze, aby dostosować prędkość do warunków jazdy panujących na drodze. Tak jest, zgadłeś. Ranek na ziemi lubuskiej mglisty, w dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami na Pomorzu Zachodnim. W województwie zachodniopomorskim dziś kompletnie bez opadów. A poza tym deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg mogą sobie państwo wybrać. W centrum spaść może do 15 cm śniegu, w górach nawet 30. No, tu wyboru raczej nie będzie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od zera. To w Katowicach plus 1 stopień w Łodzi, Krakowie, Suwałkach i w Augustowie, 2 w Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 3 w Trójmieście, Pile, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 4 stopni w Szczecinie. Dzień dobry. Ja dzwonię z Podkarpacia. Pytam wszyscy, biadolicie, że macie śnieg, a ja tu chodzę z jednego kąta w drugi, zaglądam i nam jest przykro, że my nic nie mamy. A konkretnie jest do Bieszyna. Dowiozą. Nie dziś, to jutro. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Nie mogę stanąć, gdyż uciekam aktualnie. Przed kim? Przed panem ochroniarzem, o tam. Albowiem próbowałem mu zapakować w ramach akcji pakujemy ładnie, co popadnie, co?

Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. W studiu sędzia Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości. Dzień dobry. Pani sędzio, czy usłyszała pani jakąś konkretną sugestię, a może nawet propozycję ze strony obozu władzy kierowania Krajową Radą Sądownictwa w przyszłości? Najbliższej oczywiście. Sędzia jest osobą, która winna się trzymać z daleka od polityki i ja tak staram się czynić, dlatego też nie ma okazji, żeby z obozem władzy, ani jakimkolwiek innym obozem rozmawiać o przyszłości. No chyba, że obóz chce się zbliżyć do jakiegoś sędziego. Chyba, że obóz się chce zbliżyć, ale wtedy sędzia powinien mieć i zachować instynkt samozachowawczy, natomiast już całkowicie poważnie mówiąc, ja nie wiem, czy za kilka miesięcy będę nadal sędzią, dlatego tematy ewentualnej jakiejkolwiek dalszej kariery są mi teraz dalekie. I poza tym... Dalekie, to znaczy, że pani o tym nie myśli, nie rozważa, co by było, gdyby, Nigdy nie zastanawiałam się, co by było, gdyby, choć będąc sędzią zawsze każdą sytuację staram się analizować, staram się patrzeć daleko przed siebie, wyciągając wnioski z tego, co było. I jeszcze jedno, zawsze uważałam, że dla sędziego największą wartością jest po prostu być sędzią, na tym się skupiam. I jeżeli będę pracować dalej, będę się skupiała, a więc może te jakieś zaszczyty, bo tak to niektórzy postrzegają, nie są akurat w obszarze mojego zainteresowania. Kiedy wystąpiła pani do ministra sprawiedliwości o przedłużenie możliwości orzekania? W ważnym dla mnie dniu 2 października, dlatego ważnym, że to był poniedziałek, pierwszy dzień obowiązywania tej ustawy pozwalającej na złożenie takiej prośby, a poza tym 2 października 1978 roku zaczynałam pracę jako aplikant Sądu Rejonowego w Ełku. W październiku przenosiłam się do innego sądu i rozpoczynałam orzekanie w roku 80, a więc tak symbolicznie, dlatego też nie czekając, bo jest termin jeszcze paru miesięcy na złożenie ewentualnie takiej prośby. Ale... A ile jest czasu na odpowiedź? Bo jeszcze tej odpowiedzi nie ma, tak? Jeszcze tej odpowiedzi nie ma i mnie to o tyle nie dziwi, choć także znajomi pytają mnie, czy już pan minister podjął decyzję. Mnie to o tyle nie dziwi, że przypuszczam, że gdybym była ministrem, miała taką decyzję podejmować, po prostu podjęłabym decyzję wtedy, kiedy już wszystkie osoby, które są w takiej sytuacji, zadeklarują, czy chcą zostawać, czy chcą odejść. Wtedy minister ma też pełen przegląd, jak wygląda na przykład sytuacja etatowa, więc dla mnie to nie jest nic szczególnego, że tej odpowiedzi ale nie ma. Ale odpowiedź jest obligatoryjna. To nie jest tak, że można zignorować pytanie. Tak, bo nawet z przepisów wynika, że dokąd ta odpowiedź nie wpłynie, to przedłuża się ten moment orzekania, a więc na pewno każdy zainteresowany pozna decyzję indywidualną ministra, a jak mówię, minister ma jeszcze czas i być może w odniesieniu do wszystkich w tym samym czasie podejmie. A w ogóle jak odbiera pani ten zapis, który uzależnia możliwość orzekania po osiągnięciu wieku emerytalnego od decyzji ministra, czy też jak to jest w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym prezydenta? Czy nie lepsze byłby, po prostu nie lepsze byłoby takie zdrowsze i jaśniejsze orzeczenie lekarskie? Myślę, że nie. Też zastanawiając się nad możliwymi rozwiązaniami, czasem myślę o tym, że w końcu ktoś i tak, jakiś człowiek musi podjąć decyzję. I oczywiście ta dyskusja, czy to lepiej, czy minister, czy lepiej, żeby to był pan prezydent, kiedyś też więcej w tym zakresie miała do powiedzenia Krajowa Rada Sądownictwa, ale może ten wątek chciałabym w tym momencie pominąć, no bo wszyscy mają żywo w pamięci ostatnie doświadczenia związane z decydowaniem przez Krajową Radę Sądownictwa odnośnie właśnie osób, które wkrótce będą orzekać, bo czy to jest asesor, czy to jest sędzia, to są to takie same decyzje, jeśli chodzi o obywatela, więc może na tych rozmyślaniach pozostanę, nie ferując jakiegoś czyli ostatecznego sądu. To nie jest jakiś taki mentalny kłopot, dla ubieganie mnie się o dla takie przedłużenie orzekania. Dla mnie nie, bo z jednej strony oczywiście można by zastanawiać się nad tym, choć ostatnio słyszałam, że sędzia po 60 jest mniej produktywny, a ja zapewniam, że bez asystenta pracując jestem tak czyli, samo. Że słabnie po 60, że słabnie, tak? Że opadają mu siły, ale i że bardziej wydajny jest, tak jak gdzieś przeczytałam w prasie, że pan jeden z wiceministrów miał powiedzieć sędzia 30-40-letni, ale tylko wtedy pomyślałam o tym, że na stanowisko sędziego może być powołany ktoś, kto ma 29 lat, więc nie sądzę przy całym szacunku i sympatii dla ludzi młodych, żeby ten sędzia, który ma lat 30, a więc jest na progu drogi życiowej, miał tyle doświadczenia życiowego, zawodowego, żeby być tak samo właśnie wydajny. I myślę, że tych problemów w ten sposób piętrzy się bardzo dużo. Ktoś decyzję musi podjąć, wracając jak gdyby do punktu wyjścia. I ja nie mam z tym problemu, choć mam przecież różne doświadczenia, także z lat minionych, z okresu, choćby też tego, kiedy pan minister Ziobro już był ministrem sprawiedliwości. I ja nie widzę problemu, ale może jestem w błędzie. Kończąc wątek osobistej pani sytuacji, czy pani byłaby, w ogóle mówi pani, że nie myśli o zaszczytach i tak dalej, ale czy byłaby pani, gdyby taka propozycja padła, byłaby gotowa stanąć na czele Krajowej Rady Sądownictwa w sytuacji, kiedy część prawników oraz większość opozycji uważa, że projekt dotyczący Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodny z konstytucją. Ja widzę I ona będzie źle urodzona, tak jeśli jest. Zostanie powołana. Ja widzę problem gdzie indziej. Przez całe życie, może taka jestem trochę monotematyczna, najbardziej leżało mi na sercu to, żeby wymiar sprawiedliwości i to, jak funkcjonuje jako sędzia i jak funkcjonujemy jako sędziowie, żeby to było na pierwszym planie. I teraz należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co jako teoretycznie przewodniczący KRS-u mogę zmienić, żeby obywatel był zadowolony z sądu. I tu musiałabym sobie odpowiedzieć na pytanie i moja by odpowiedź była taka, że nic nie jestem w stanie zrobić, a więc jeżeli nic nie jestem w stanie zrobić jako przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, żeby obywatel przed sądem, w sądzie i w swojej sytuacji poczuł się lepiej, to może lepiej, żebym ja i osoby z moim doświadczeniem, podobnym doświadczeniem pozostały na salach rozpraw i starały się jak najlepiej, jak najszybciej, jak najsprawiedliwiej w odczuciu także społecznym załatwiać sprawy. Ale nie do końca zrozumiałam. To znaczy, że od Krajowej Rady Sądownictwa nie zależy sytuacja obywatela i to jest właściwie dla obywatela bez znaczenia? Jestem tu konsekwentna w swoich wypowiedziach, bo mówiąc o potrzebie zmian i reform, mówię, że przede wszystkim potrzebne są zmiany w tym miejscu, także w tych przepisach, które pozwolą sprawniej, inaczej sądowi procedować. I oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa ma ogromne znaczenie, chociażby w sytuacji awansowania sędziów, oceniania pracy, także odpowiedzialności dyscyplinarnej i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie zawsze było najbliższe to, żeby jakoś budować dobry wizerunek sądów i ta codzienność jest dla mnie szczególnie ważna. A wtedy, kiedy... No dobrze, ale co z tym upolitycznieniem KRS-u? Z upolitycznieniem KRS-u jest w dyskusji bardzo źle i myślę, że także dla wielu sędziów, którzy wkrótce ewentualnie będą podejmować dyskusję, czy decyzje. Kandydować... Nie, decyzje, tak, przepraszam. Czy kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa, czy nie, bo... powstaje takie przekonanie, że ci wszyscy sędziowie, którzy już też są w zawodzie, to są jakoś politycznie, już się opowiedzieli politycznie, że na przykład jeżeli będzie ten klub parlamentarny wysuwał jakąś kandydaturę, aha, to znaczy, że znamy tego sędziego, bo on jest naszym sympatykiem, prawda? A tak nie czyli jest. Czyli jednak te zapisy mogą budzić wątpliwości. Przede wszystkim właśnie na sposób, odbiór społeczny? Przede wszystkim myślę sposób prowadzenia dyskusji. I ja tu nikogo nie wyróżniam i nikogo nie piętnuję, bo uważam, że wszystkim porówno w tej dyskusji. Wreszcie powinny te argumenty natury, nazwijmy to emocjonalnej, zejść na drugi plan. Bo Ja mam takie wrażenie, choćby też dziś wstając rano i słuchając tych przekazów medialnych, że ja jestem człowiekiem jakichś polityków, że ja jestem polityczna, że sędziowie z stażem znaczy, kilku... Teraz pani mówi przykładowo ja, czy mówi też o sobie ja konkretnie? Sędzia. Ja sędzia. Bo tylko słyszę, że właśnie ci sędziowie są upolitycznieni, będą upolitycznieni, że odwołuje się, czy zatrzymuje dyrektorów sądów, to znaczy, że ci sędziowie w tym sądzie będą orzekać inaczej. Powstaje tyle nieporozumień. Spiętrzenie w jakimś sensie absurdów. No dobrze, to jak z tego wyjść? Bo właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Miałam zakończyć wątek osobisty, ale skoro pani już powiedziała o tych sędziach, o których się mówi, że są przypisani do jakichś grup czy opcji. Czy za chwilę tak będzie, prawda? Nazwisko ja też, przepraszam, słyszałam o pani, że i przepraszam raz jeszcze za kolokwializm, że pani się podlizuje władzy ze względu na ewentualne przyszłe zaszczyty, bo pani za mało krytykuje te projekty. To ja tutaj zacytuję jednego z moich znajomych, ponieważ jest to osoba dość w polityce też znana. Nie będę używać nazwiska. Natomiast brał udział w dyskusji i przekazał mi to, jak właśnie mówiono w taki sposób, że chce się jakoś tam przypodobać aktualnej władzy i że ktoś powiedział, piwnik mówi jak PiS, na co on z całym spokojem człowiek niezwykle doświadczony powiedział, nie, to PiS mówi jak piwnik, bo ona w 2001 roku też mówiła o potrzebie reform, o dochodzeniu do zawodu, o odpowiedzialności także za popełnione błędy i tak dalej. W związku z tym chcę wszystkich zapewnić i uspokoić tych, którzy się denerwują, że mogłabym czyjeś stanowisko zająć, że tak jak powiedziałam na początku naszej rozmowy, zawsze najważniejsza dla mnie była sala rozpraw i oczywiście w tym sensie także jeżeli zabieram głos publicznie, to myśląc o potrzebie tych zmian, które by sprawiły, że nie tylko mnie kłanialiby się nieznani mi ludzie na ulicy, ale żeby sędziowie w ten sposób byli znani ze swojej postawy, ze swojej pracy, ze swoich poglądów. I jeszcze jedno uspokoić chciałabym wszystkich tych, którzy mogą się niepokoić sędziów, że oświadczenie majątkowe opublikowane zmieniają coś w naszym życiu. I tak w naszych środowiskach, w naszym miejscu pracy jesteśmy znani i ja się nie obawiam obywateli, nie obawiam się swojej jawności i myślę, że tak muszą czuć się sędziowie, żeby spokojnie pracować. Ale wracając do prezydenckich projektów i poprawek pisowskich, właściwie na krótko, bo patrzę na zegar, niewiele mamy czasu, to czy panią coś uderza? Coś by pani zdecydowanie zmieniła? Na przykład duże emocji wzbudza po pierwsze kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, właśnie wiek emerytalny oraz Izba Dyscyplinarna i ogromne uprawnienia, a także uposażenia sędziów, którzy by w niej zasiadali. Ja już wcześniej miałam okazję na ten temat zabrać głos, zanim też pierwsza prezes Sądu Najwyższego zabrała poprzez swój projekt, że to rozwiązanie z Izbą Dyscyplinarną nie jest najszczęśliwszym, że skarga nadzwyczajna może nie tak. No, pozostaje teraz w jakimś sensie odosobniona, co też napawa mnie smutkiem, bo może ja w tym wszystkim nie mam racji. A co się tyczy też projektów pana prezydenta, przestrzegałabym przed wypowiadaniem zbyt kategorycznych poglądów, dokąd nie znamy każdego detalu zapisów projektu i tego poczekajmy, jaki będzie kształt ustawy wtedy, kiedy parlament się wypowie, bo tak naprawdę projekt projektem, a decyzja powinna być spokojnie podjęta przez posłów. No właśnie, a teraz jest słabo. Słabo, spokojnie na razie to wygląda. Ale może coś się wydarzy i emocje opadną, śnieg przykryje emocje, właśnie pada i może się atmosfera ochłodzi i będzie sprzyjać dyskusji. Dziękuję. Sędzia Barbara Piwnik była minister sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład LED TV Samsung 40 cali Full HD za jedyne 1399, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Bo są tu warzywa i owoce z całej Polski. I nie tylko. No to zapraszamy, bo już teraz polskie gruszki konferencja 2,89 za kilogramowe opakowanie, a sałata lodowa tylko 1,99 zł za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 3, 2, 1, wyprzedaż! To jest dobry rok. Dlatego kupując wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 można zaoszczędzić nawet 15 tysięcy złotych i kontynuować dobrą passę. Skodę Rapid kupisz o 10 500 zł taniej za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Zapraszamy na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny posłowie rozpoczną trzeci dzień pracy nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Do tej pory Sejmowa Komisja Sprawiedliwości omówiła 85 spośród 132 artykułów projektu. We wtorek przyjęła prezydencki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Gość salonu politycznego Trójki, sędzia Barbara Piwnik, pytana, czy mogłaby stanąć na czele KRS-u, mówiła. Sędzia jest osobą, która winna się trzymać z daleka od polityki i ja tak staram się czynić, dlatego też nie ma okazji, żeby z obozem władzy, ani jakimkolwiek innym obozem rozmawiać o przyszłości. Chyba, że obóz się chce zbliżyć, ale wtedy sędzia powinien mieć i zachować instynkt samozachowawczy. Sejm może się zająć projektami na posiedzeniu rozpoczynającym się 6 grudnia. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach przejęła od prokuratury rejonowej w Ełku śledztwo w sprawie śmierci niemowlęcia. 2-miesięczny chłopiec, który w połowie listopada trafił do ełckiego szpitala z widocznymi śladami pobicia, zmarł we wtorek rano. Niemowlę w bardzo ciężkim stanie zostało przetransportowane do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Niestety lekarzom nie udało się go uratować. 25-letni ojciec chłopca został zatrzymany, gdy dziecko trafiło do szpitala w Ełku. Jak ustalono, pod nieobecność w domu 18-letniej matki, to on opiekował się synem i wezwał pogotowie. Prokurator zarzucił mu znęcanie się nad niemowlakiem i spowodowanie obrażeń zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do winy. Od chwili zatrzymania przebywa w areszcie. 25-latkowi za znęcanie się nad niemowlęciem grożą nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Papież Franciszek zakończył wizytę w Mianmie. Jednym z ostatnich punktów była msza dla młodzieży. Mike John Nine przyjechał do Yangonu ze stanu Chin. Podróż zajęła mu 2 dni. W odpowiedzi na pytanie o oczekiwania związane ze spotkaniem z papieżem wyjaśniał: chciałem zobaczyć papieża i razem z nim modlić się. Chciałem się włączyć w modlitwę podczas papieskiej mszy. Dla większości młodych wiernych dzisiejsze spotkanie to jedyna możliwość wspólnej modlitwy z Ojcem Świętym. Nie możemy odwiedzić Watykanu, bo to jest kosztowne. Nie każdy może tam pojechać. Mówi Wiktoria, która również przez 2 dni podróżowała do Yangonu z północy kraju. Część młodzieży przyszła na spotkanie z papieżem w narodowych strojach plemiennych mniejszości etnicznych zamieszkujących Mianmę. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. A Franciszek udał się teraz do Bangladeszu. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Zniesienie limitu składek na ZUS powinno wejść w życie rok później, uważa wicepremier minister finansów. Mateusz Morawiecki powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że jego zdaniem najbardziej naturalne byłoby wydłużenie vacatio legis o rok, tak by zniesienie limitu składek weszło w życie 1 stycznia 2019 roku. Minister dodał, że decyzja nie jest w jego rękach, bo ustawa znajduje się w Senacie. Przypomnijmy, w piątek Sejm przyjął rządową ustawę o zniesieniu limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmiany miałyby wejść w życie już za miesiąc. Obecnie przepisy mówią, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. Aktualnie to ponad 127 tysięcy złotych. A więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Przedstawiciele władz Polski i Wietnamu chcą wzajemnych ułatwień dla przedsiębiorców wchodzących na rynek azjatycki i europejski. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w mieście Ho Chi Minh w polsko-wietnamskim forum gospodarczym. Wietnam to jeden z azjatyckich tygrysów gospodarczych, mówił prezydent Andrzej Duda, przypominając, że PKB tego kraju rośnie w tempie ponad 6% rocznie. W ocenie prezydenta ze względu na tradycyjną przyjaźń oba kraje powinny być dla siebie ważnymi partnerami gospodarczymi. Wietnam mógłby być dla Polski bramą do Azji, a Polska powinna być dla Wietnamu bramą do Europy. Prezydent zachęcał wietnamskich przedsiębiorców do kupowania polskich towarów rolno-spożywczych, produktów z branży maszynowej, ale też na przykład autobusów elektrycznych. Perspektywicznie jest także eksport wieprzowiny, mówił Roman Miller, wiceprezes Gobarto SA. Niesamowity potencjał, jeśli chodzi o wieprzowinę z krajów azjatyckich. Jest to jeden z liderów na tym rynku. Wietnam ma dla polskiego biznesu szeroką ofertę. To 300 parków przemysłowych, 16 stref gospodarczych i już niedługo 3 specjalne regiony administracyjne posiadające daleko idące preferencje. Mówił Chion Minh Tuan, wietnamski minister informacji i komunikacji. Z Ho Chi Minh, Karol Dermoros, Polskie Radio. To była Ekonomia w Trójce. Prognozę pogody zacznijmy może od temperatury. Zero dziś w Katowicach, 2 stopnie powyżej zera w Warszawie, Gorzowie, Bydgoszczy, Zamościu i Krośnie. Najcieplej w Szczecinie, plus 4 stopnie. No i uwaga, ranek na ziemi lubuskiej mglisty. W dzień będzie pochmurno, z większymi przejaśnieniami na Pomorzu Zachodnim, a w województwie zachodniopomorskim bez opadów. A poza tym deszcz ze śniegiem i śnieg. W centrum spaść może do 15 cm śniegu, w górach nawet 30. Jak wiemy, operatorzy pługosolarek mają pełne lemiesze roboty. Bohaterem dzisiejszego poranka jest pan Zbigniew, mistrz Polski w obsłudze pługopiaskarki. A ja mam takie pytanie, a co robi ten mistrz pługośnieżarki i jego koledzy wtedy, kiedy nie ma śniegu? To znaczy, co oni robią latem, wiosną? Moglibyście to zweryfikować? Moim zdaniem ćwiczą. Ćwiczą i jeszcze raz ćwiczą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To mukę też, mu. Ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 49 zł 99 groszy. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 227-4, 227-4. Zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 9. Piosenkę państwo bardzo dobrze znają, ale tego wykonania być może jeszcze nie. To Daria Zawiałow. Jeszcze w zielone gramy. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Wiosny spłoną jeszcze. bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Gdyby powiało zdrowo, jeszcze w zielone gramy, to Daria Zawiało w naszej piosence. Dnia i dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię w sprawie tego, co się dzieje z kierowcami pługów w lecie, z tymi pługami, z tymi ośnieżarkami. One zapadają w sen, letni, bo zimowy nie mogą. Pługi tak, pytanie było o kierowców. Odnośnie pytania słuchaczki, jak się usprawiedliwiać przed pracodawcą. Może po prostu powiedzieć, że na trasie nie było pana Zbigniewa. Pan Zbigniew był po mistrzowsku, bo odśnieżył, słuchaczka by zdążyła. Zatem takich Zbigniewów na trasie życzę. Kłaniam się. Bardzo dziękujemy. 227 trójek. W sprawie tego śniegu i korków. Dzwonię z Gdańska. U nas śniegu nie ma. Korek potworny. Ja się też spóźnię do pracy i zastanawiam się, jak ja się wytłumaczę szefowi. I co powiedziałby szef? Tak właśnie trochę w tej sprawie, bo pani dzwoniła z korka, że jak tu pracodawców. No to jak z tej drugiej strony. My też jesteśmy ludźmi, też się spóźniamy. A najgorsze jest to, jak nie jesteśmy informowani o tym, że ktoś się spóźnia. O, pan Piotr właśnie napisał list. Właśnie dostałem informację od pracownika, że spóźni się, bo przez warunki atmosferyczne nie może dotrzeć do pracy. Bardzo satysfakcjonuje mnie taka informacja, napisał pracodawca. Muzyczny rozkład jazdy. Do pracy, do pracy, do pracy. Krystian Hanke. U nas też korki w studiu. Korki w studiu. Też, są dwa. No, ale o tym za chwilę. Korkotrampki. Za chwilę, bo na razie o muzycznej stronie życia. Dzień przed Barbórką, czyli w niedzielę 3 grudnia w kopalni Guido w Zabrzu. 320 metrów pod ziemią odbędzie się niezwykły koncert zespołu Public Service Broadcasting. Ty słuchaj, bo za chwilę zapytasz, gdzie gra Brodka i Sting. To nie Brodka i Sting, tylko Public Service Broadcasting z muzykami Orkiestry Górniczej. Brytyjczycy na swojej ostatniej płycie zatytułowanej Every Valley zabierają słuchaczy w podróż po kopalniach południowej Walii. Rywali, dlatego tak, no, to znowu nie zauważyłeś. Rywali. Istnują opowieść od rozwoju przemysłu przez złote czasy górnictwa po industrialny upadek regionu i ogólnokrajowy strajk górników. Ten niezwykły koncert będzie transmitowany także na naszej antenie. W niedzielę po 19:00 zapraszamy. Przypomnę, Public Service Broadcasting, to jest jedno słowo. Broadcasting. To dla górników, dla Barbar. Bardzo ładny utwór teraz zagramy właśnie z tej formacji, ale jeszcze z nadziemi. Pod ziemią będzie brzmiało zupełnie inaczej. Continually experimenting with new ideas and techniques. I to właściwie z nadziemi, jak z samolotu, pan doktor. Trochę tak. Troszeczkę tak. W takim razie, słuchając tej historii przemysłu, dodam jeszcze, że do Polski już jutro przyjeżdża Glenn Miller Orchestra, koncertująca od 1956 roku, między innymi z Frankiem Sinatrą, Johnnym Desmondem i innymi. Prowadzony przez holenderskiego pianistę Willa Zaldena Ensemble, reprezentuje i zaprezentuje wiązankę standardów rodem z początku ubiegłego wieku. No, oczywiście nie zabraknie Moonlight Serenade. No i jutrzejszy koncert w Rzeszowie jest już wyprzedany, więc przebiegnijmy szybciutko myślami w przyszłość. Ale niedaleką. Także ten w Gdańsku wyprzedany, ale można jeszcze próbować dostać się na występy w Krakowie 1 grudnia, we Wrocławiu 2, w Bydgoszczy 4 i Poznaniu 5 grudnia. Glenn Miller Orchestra do Polski już przyjeżdża. No ale w Polsce koncertuje także zespół Koma, o czym Państwo świetnie wiedzą z naszej audycji. Tak, tak. Fani zespołu Koma już, zdaje się, sięgnęli po telefony i bardzo słusznie. Powiem tak. Koma kontynuuje trasę, w trakcie której promuje świeżo wydaną płytę Metal Ballads Volume 1. W najbliższych dniach będzie można Komę zobaczyć i posłuchać w Lublinie w klubie Graffiti 1 i 3 w Warszawie w Stodole, czyli jutro i w niedzielę. Dla chętnych mamy kilka zaproszeń na te koncerty. Proszę dzwonić 227-3 Koma. Fani Komy to słuchacze, wierni słuchacze Trójki. Myślę, że bilety rozejrzą się jak świeże bułki. Pan Tomasz dopytuje, kiedy ten wspólny koncert Brodki ze Stingiem. No właśnie, ja tak wieczułem, że tak się to skończy. Mamy bilety. 3 grudnia w kopalni Guido, ale to razem, jako broadcasting, a w zasadzie jako public service broadcasting. Brodka i Sting może będą słuchać. A 12 maja przyszłego roku na warszawskim Torwarze zapłonie Morze Zapalniczek, Morze Czerwieni Wypieków na policzkach, kiedy na scenie stanie on. O, to i westchnięć będzie bez liku. Bezmiar rzecz można. Nawet James Blunt, po 4 latach przerwy, James bowiem opublikował w marcu tego roku swój nowy 5 album zatytułowany The Afterlove. Nie przeszkadzaj panu. Pan chciał się wypowiedzieć. Pojawił się rumieniec i wypiek, widzę u pana redaktora. I westchnienie. Niestety nie dysponuję zapalniczką. No właśnie, ale to jeszcze do tego czasu możesz się przygotować. Będzie to trzecia wizyta Jamesa Blunta w Polsce. Poprzednio wystąpił w sali kongresowej w 2009 roku i 2 lata później na Live Festival w Oświęcimiu. Bilety na majowy koncert trafią do sprzedaży już jutro. Na Morze Zapalniczek i chór śpiewający tę piosenkę to pewniak. Można obstawiać. Dziękuję. Ty już? You're beautiful. No dobrze. Bardzo dziękujemy panu Jamesowi. Jeśli chodzi o te korki w naszym studiu, to są właśnie te korki, które Państwo będą mogli jutro w audycji popołudniowej wylicytować, bo jutro zaczynamy licytację. Kuba Strzyczkowski oczywiście. To są korki z podpisem, a także pięknie wyhaftowane Zibi. Podpis jest oryginalny. Pamiętam, tak. Zbierałem autografy w podstawówce. Podpis panu Zbigniewowi się nie zmienił. Nadal jest taki sam. Od Zbigniewa Bońka, prezesa PZPN-u, mamy korki oryginalne. Wartość tych korków właśnie wzrosła, bo redaktor odcisnął swoje odciski palców również na nich, więc... Jeszcze sprawdzę rozmiar, ale one są naprawdę piękne i warto, proszę słuchać jutro po 16. Nie szkodzi, że dwa lewe. Dwa prawe i lewe, wszystko dobrze. Panie organku, proszę śpiewać. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. się dzień. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tomasz Organek obchodzi swoje urodziny, serdeczne życzenia oczywiście składamy, jeszcze patrzę na te buty, bardzo ładne buty. Polecamy Państwu jutrzejszą licytację, a prezes Zbigniew Boniek wybiera się do Rosji. Nie wiem, czy już jest na miejscu. Zapraszamy do Trójki. Ale jutro na pewno będzie, bo jutro ważny dzień. Jutro losowanie grup Mistrzostw Świata w Moskwie. Maciej Jastrzębski, nasz korespondent. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Państwa z Wielkiego Pałacu Kremlowskiego, gdzie od wczoraj trwają próby i uroczystości samego losowania, ale także tych wszystkich przedsięwzięć, które towarzyszyć będą tej uroczystości. To jest między innymi prezentacja 11 miast i 12 stadionów, które będą gospodarzami przyszłorocznego mundialu. To jest także próba generalna wszystkich ambasadorów mundialu. To są takie osoby, które będą turystą na całym świecie, kibicą, opowiadały o tym, co dzieje się w Rosji i jak Rosja jest przygotowana do przyszłorocznych mistrzostw piłkarskich. Więc jutro chyba bardzo pracowity dla dziennikarzy dzień. Polskie Radio będzie od wczesnych godzin porannych już na Kremlu obserwowało to, co się dzieje. No i oczywiście będziemy zaciskali kciuki w tym momencie, na który niestety wpływu mieć nie będziemy, czyli kiedy będzie przekładana piłeczka kolorowa z jednego szklanego naczynia do drugiego i wtedy będziemy dopiero mogli powiedzieć, z kim Polska zagra, no i zacząć nasze polskie rozważania na temat naszych szans naszych zawodników. Tak. Dla mnie najciekawsze z tego wszystkiego będzie dowiedzenie się, gdzie nasi sportowcy będą mieszkać, ponieważ natychmiast po losowaniu chciałbym pojechać do tego miejsca i zobaczyć, w jakich warunkach, w jakim regionie Rosji piłkarze będą przygotowywać się do przyszłorocznego mundialu, gdzie sobie wybiorą bazę. Zdaje się, że na razie państwo w Polsce, podobnie jak my tutaj w Moskwie, nie mają jakichś konkretnych informacji na ten temat, oprócz tego, że to są takie regiony w okolicach Kazania albo Soczi. O, to bardzo ciekawe. Rzeczywiście, gdyby się udało dotrzeć do tego miejsca i obejrzeć jeszcze przed naszą reprezentacją, no to by było bardzo ciekawe. Mówiłeś o tym, że będą opowiadali ci ambasadorowie o przygotowaniach, jak Rosja jest przygotowana. To chciałem zapytać i o przygotowania Rosji do samych mistrzostw, ale także do samego losowania. Tam wszystko jest zapięte na ostatni guzik? Wszystko jest zapięte na ostatni guzik, dekoracje ustawione już od wczoraj, prowadzone są próby, tak jak wspomniałem, na te próby zapraszani są dziennikarze, można było porozmawiać z reżyserem całego tego widowiska, także z jego głównymi aktorami dzisiaj będzie można porozmawiać, bo i z asystentami losowania. Ja przypomnę, to są znakomici zawodnicy. Wspomnę chociażby tylko Laurent Blanc, Gordon Banks, Fabio Cannavaro, Cafu, Diego Maradona, Kars Poilo, Nikita Simonian i Diego Forlan. Ja chciałbym, powiem szczerze, spotkać się i porozmawiać, i to w języku polskim, z tym zawodnikiem, który będzie wnosił na scenę, to będzie początek ceremonii, puchar Mistrzostw Świata. To będzie Miroslav Klose. Gaza i mam nadzieję, że uda mi się z panem Mirosławem spotkać i chwilę porozmawiać. Przede wszystkim o tym, jak on widzi polską reprezentację, która, przypomnę, zajmuje 6. miejsce w światowych rankingach i tutaj w Rosji wszystkie mecze reprezentacji Polski, te eliminacyjne do Mistrzostw Świata, były obserwowane z wielkim zainteresowaniem i ja byłem dumny cały, słuchając kolegów komentatorów rosyjskich, kiedy opowiadali o biało-czerwonych z podziwem i wspominali kibicom rosyjskim, jaką drogę polska reprezentacja przeszła od drużyny, która miała kłopoty w międzynarodowych starciach z ważnymi przeciwnikami, do drużyny, z którą się liczą najpotężniejsi. Maćku, a taki przeciętny Rosjanin żyje mistrzostwami rzeczywiście? To żyje mistrzostwami, dlatego że tak. Tak, piłka nożna jest w Rosji bardzo popularna. Poza tym proszę pamiętać, że Rosjanie mają potężną dawkę piłki nożnej w każdym tygodniu, bo oprócz meczów Ligi Rosyjskiej to są także mecze rozgrywane w ramach Ligi Mistrzów UEFA. Jeśli dobrze pamiętam, Zenit moskiewski i także CSKA Moskwa są dość dobrze Zenit notowane w swojej, ale tutaj moskiewski Zenit Nic też również jest. I Spartak Moskwa. Także, to jeszcze, przepraszam, Spartak, tak jest, masz rację, Spartak. Widzisz. To jeszcze czasami człowiek się zdenerwuje i zapomina. Spartak Moskwa, oczywiście, Spartak Moskwa. Są drużyny, które po ostatnich meczach może nie wypadły najlepiej. To są mecze, które rozgrywane były w ubiegłym tygodniu, ale mają szansę na grę w playoffach w rundzie wiosennej, by znaleźć się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. No bardzo dziękujemy, czekamy na to losowanie. Maciej Jastrzębski z Moskwy. Adam Malecki się wybiera także i będzie państwu opowiadał o tym losowaniu na naszej antenie. Dziękujemy, do usłyszenia, Maćku. Aha, dopytuję państwu, jaki rozmiar tych butów od Zbigniewa Bońka na jutrzejszą licytację. Z tego co widzę, to 44,5. Ale z autografem za to i z taką wyszywanką Zibi. Mamy też zaproszenia 227 trójek na dzisiejszy odsłuch nowej płyty YouTube. Zapraszamy 22 studia imienia Agnieszki Osieckiej, 227 trójek. Nie zdążę się pożegnać. Ja nie znaju, bo już śpiewają. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. No piatnica, jutro będzie losowanie. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Już teraz w Lidlu.